دیولسم باب دے سورہ اعلان تر سورہ دحا پوری حدی کی اکثر توحید رسالت دا وسائل با ذکر کی دینا پس سورہ اعلان کی توحید ذکر کی او غاشیہ کی بیا تخویف دے او فجر کی بیا اعمال صالحہ دی او سورہ بلد کی اصلاح معاشرے دا سورہ شمس کے فرق دا عقیدی اور سورۃ اللیل کے فرق دا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا پاک اگرانم دا رب پل چڑیر اچتے اگر دا وکارون تا خلق پیدا کرے دے ہر یوشے فسوا نو برابر کرے دے پخلو قوتنو او صفتنو سس کمال پکے چولے دیو دلیل والذی اغزات تے قدرہ چے اندازہ کرے دے ہر یوشے فہدا ناغت اقبل مناسب رہنمائی کرے دا ارشی تے اقبل مناسب رہنمائی والذی درم اغزات تے اخرج المرا چرے سلیدی ورشوگانے قیمتی او خیستہ فصلنا فجالو غسان احواب یو گرزی غیلرا خل پل تک تور بس آو اختیرشی نو بیا آغا سی نہیں کنا دنیا حال دا سکے دا سو دلیل نے ذکر کل تخپل وحدانیتو عدیبان نے چے سب بش دا دعوی توحید وا عدیبان نے دا دری قسم دلیل پا اللذی اللذی سرخ اس اللہ پل نعمت خی پہ انسان باندے ڈیر دے نعمت تے ماتا سل در کرے دے نگورے قدر اوکے خا بے قدری دے نو نشی سنو کرے اوکا ذل علم پتابان لے قرآن فلا تنسا نپریک دے ما قرآن با نپری دے زبے تزدک ما سبے پری دے نا اللہ ما شاء اللہ مگر اغا چدہ اللہ فخی کلیستان ییر کی نازان لخبر دے لیکن تبا دے پری دے نا گورے یو قدرت ذکر کن اور پسی دے علم مقام دو صفتا بے شک اللہ پوئی پخکارا خبر او ما یخفا آغا چی پٹی ونو یسر کلی لیسرا امو اسانو تال را دپار دا جنت نو یسر کا تال ودا توفیق درکو چی تاب دا جنت لار بتا تا دیر آسان شکا یسرا دا جنت لار توی من تاغیتا اسانو توفیق دل درکو فذکر نس بیان کوا تو قرآن سرا ان نفعت الذکر یقینا ستا بیان بفیدہ ورکی ذکر سوک ان پمانا قد سرا اخلی فر راوی ستا بیان کوا ستا بیان بخام خوا فیدہ کوئی خوا سیذکر من یخشا عبرت بواخلی آسوک چیریگی ویتجنب والعشقا ڈڑی تبشید دینا بدبخت انسان اگا چی داخلی گی اگا اور لوئی تا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا بیا بنا مری پا گئی کی اگر کا اڑی را مطالبہ کی انبا جون دی جون بے ہم سا جون نی یقیناً کامیاب شاگا سو کو من تزکا یو سو خبر اکڑی یو دا چی تزکا زان پاک کد شرکنا پا قرآن سر وذکر اسم ربه او دا اللہ نمی واغستو توحید فصل نمون یہ اوکا دری خبر شکنا دا شرک نزان پا کول تذکا توحید دلکی اچول ذکر اسم ربه فصل او بیا عمل کول دا کامیابی اسباب دی دری تذہید بی دنیا ذکر کی بلکہ تاسو غورا کرے جن دو دنیا پا آخرت باندی او حال دار چا آخرت دیو بہتر دیو ہمیشہ انہا آزا دا بیان چی بری صورت اعلیٰ کیوشو لفی الصحف الاولا دا باو کتابون علم بنو کیوں وہ او کتابونا دے ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام